cenach. Ponad 1600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada. Minęła 9. Krystian Hanke, audycja poranna, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Przetrwała 4 dekady. Po raz 40 rusza kwesta na warszawskich Powązkach. Po katastrofie Spaceship Two prywatne firmy z USA nie porzucają myśli o podboju kosmosu. Na Morzu Śródziemnym rusza europejska operacja Tryton. Zastąpi włoską akcję Mare Nostrum. 250 kwestarzy, wśród nich znani aktorzy i artyści. Dziś i jutro będą zbierać pieniądze na ratowanie zabytkowych nagrobków na warszawskich Powązkach. Kwesta odbywa się w tym roku po raz 40. Tegoroczna kwesta jest wyjątkowa, mówi Marcin Święcicki, były prezydent Warszawy i przewodniczący Komitetu Powązkowskiego. 40 lat komitet już działa. Powołany został w maju 1975 roku przez Jerzego Waldorfa. To Waldorf wymyślił też przewodnią ideę kwest, by na renowację nagrobków datki zbierali znani warszawscy aktorzy. Idea przetrwała 4 dekady i wcale się nie zestarzała. Niestety aktualny pozostał też problem niszczających nagrobków. Radzenie sobie z nim nie byłoby możliwe, gdyby nie silny odzew warszawiaków, mówi Jerzy Kisielewski z Komitetu Powązkowskiego. Kiedy ktoś wrzuca do puszki pieniążek i nasi aktorzy, dziennikarze, artyści mówią dziękuję, no to wszyscy mówią, to my wam dziękujemy, że wy kontynuujecie to, bo to jest tak ważne. Powązki to bardzo ważne miejsce na mapie Warszawy, co Kisielewski podsumowuje stwierdzeniem, że pamięć trwa, ale o kamienie trzeba dbać. Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Mimo katastrofy nie powinniśmy się poddawać, mówi szef portu kosmicznego na pustyni Mojave w Kalifornii, Stuart Witt. To właśnie tam rozbił się wczoraj statek Spaceship Two należący do firmy Virgin Galactic. W katastrofie zginął pilot, drugi został ciężko ranny. Stuart Witt podkreśla, że wielu ludzi na całym świecie wierzy w podbój kosmosu przez firmy prywatne. To jest biznes godny rozwijania, ale nie jest łatwy. Gdyby to było łatwe, to ani ja, ani żaden z moich kolegów nie byłby tym zainteresowany. Zwracam się do nowych ludzi w naszej branży. Włączcie się w to, pytajcie, rzucajcie wyzwania. Robimy to dla was i dla waszego pokolenia. W mediach pojawiają się spekulacje, że zawieść mogło nowe paliwo, które testowano w Virgin Galactic. Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik uważa, że w przypadku tak skomplikowanej maszyny nie można wykluczyć żadnej przyczyny. Silnik, paliwo to tylko dwa z bardzo wielu elementów, które składają się na całość i te wszystkie elementy muszą zagrać. Tu nie ma miejsca na błędy, bo one najczęściej kończą się katastrofami. Pamiętajmy, że w przypadku chociażby katastrofy wahadłowca Challenger kilkadziesiąt sekund po starcie doszło do eksplozji. Tam zawiodła mała uszczelka, która na skutek niskiej temperatury po prostu pękła, więc jak widać tutaj musi wszystko zagrać. To była druga w tym tygodniu katastrofa pojazdu kosmicznego w Stanach Zjednoczonych. We wtorek w Virginii eksplodowała rakieta, która miała dostarczyć ładunek na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Jej producentem też była firma prywatna. Udało się ocalić 100 tysięcy imigrantów. Włosi podsumowują operację Mare Nostrum, która rozpoczęła się w drugiej połowie października ubiegłego roku po zatonięciu w wodach Cieśniny Sycylijskiej 366 uchodźców. Jej celem było zapobiec podobnym tragediom. Generalnie się to udało. Jednostki włoskiej marynarki wojennej uratowały w ciągu tych 12 miesięcy ponad 100 tysięcy imigrantów. 499 przepłaciło żeglugę życiem, a 1500 wpisano na listę zaginionych. Operacja kosztowała 114 milionów euro i to było powodem, dla którego Włosi domagali się pomocy Unii Europejskiej. Dziś pod auspicjami Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na zewnętrznych granicach Frontex rusza operacja Tryton. Zasady jej działania są jednak inne niż Mare Nostrum. Podczas gdy włoska flotylla podpływała niekiedy do brzegów północnej Afryki, cztery jednostki pod unijną banderą patrolować będą jedynie włoskie wody terytorialne. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Był prawdopodobnie najbardziej znanym Mikołajem spośród wszystkich. W Wielkiej Brytanii zmarł John Moore, znany jako Święty Mikołaj z telewizyjnych reklam Coca-Coli. Miał 86 lat. Jak podaje brytyjska prasa, Moore został zatrudniony ze względu na swą pokaźną tuszę, charakterystyczną brodę i dobrotliwy uśmiech. Kampania reklamowa z 2006 roku z jego udziałem była tak atrakcyjna, że Coca-Cola zaczęła potem używać komputerowych wersji jego postaci i wykorzystuje je do dziś. John Moore pracował także jako taksówkarz i barman w miejscowości Burgess Hill w hrabstwie West Sussex. Często pracował też jako Mikołaj, służąc organizacjom charytatywnym. Rafał Matwiuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

oczach. polskieradio.pl albo 71335. Tak mogą do nas Państwo pisać i tych wspomnień Państwa też nie brakuje. Helen przy telefonie 22 i 7 trójek jeszcze przez godzinę do 10. Teraz prawie kwadrans po godzinie 9. Odeszli od nas. Artysta plakatu, grafik, współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu. Waldemar Świeży był jednym z najsłynniejszych polskich plakacistów. ceniony, nagradzany, wystawiany w Polsce i na całym świecie. Autor nie tylko plakatów, ale też obwolut do książek, znaczków, kalendarzy i okładek płyt. Mija właśnie prawie rok od śmierci profesora i mimo, że ja pracuję w branży bardzo długo, to jednak ten kontakt był dla mnie ważny. Mówi Andrzej Pongowski, który sam nazywa się uczniem Waldemara Świeżego. Oczywiście, jak mówimy, Polska Szkoła Plakatu, to obok wielkich nazwisk jak Tomaszewski, Lipiński, Górka, Lenica, no to nazwisko Świeżego jest natychmiast wymieniane. Sposób myślenia, który Waldy przekazał, sposób radości uprawiania tego zawodu, intelektualnej zabawy, która wtedy nam towarzyszyła, która dzisiaj ma duże problemy, żeby się przebić do ludzi. Cały czas mi towarzyszy i dlatego, mimo że no już nie mam tej możliwości zadzwonienia i pogadania czy skonfrontowania pomysłu, to nadal uważam, że to, co mi Świeży przekazał, jest rzeczą bezcenną i to gdzieś cały czas we mnie siedzi. Waldemar Świeży urodził się w 1931 roku w Katowicach. Tam też studiował na Wydziale Grafiki za miejscowej jednostce Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W późniejszych latach był pedagogiem na ASP w Poznaniu i Warszawie. W Galerii Na Chorzej w Warszawie oglądać można wystawę w hołdzie Waldemarowi Świeżemu, w której udział wzięli jego uczniowie i zaprzyjaźnieni artyści. Ja robiąc pracę na tą wystawę wykorzystałem po prostu swoje zdjęcie, które zrobiłem Waldkowi, a potem przerobiłem je troszeczkę plastycznie i myślę, że on był skrytym człowiekiem i myślę, że mnie się udało złapać ten moment, kiedy on się na chwilę otworzył, a on otwierał się przed ludźmi, którym ufał i myślę, że tam widać, że mi zaufał, po to, że wziął pędzel w zęby i się uśmiechnął, jest jakimś takim no, fajnym grepsem. Natomiast no, ten jego uśmiech, mnie została twarz. Plakatów są setki, tysiące nawet, które on zrobił. Przelatują mi Beatlesi, przelatuje mi cyrk, ostatnie portrety Tessera, Brzozowskiego. No masę mogłem tu wymieniać. Matka Jana Adaniołów. Natomiast ten fajny uśmiech, który wtedy wykonał do mnie do zdjęcia, pozostał. Świeży do końca życia zachowywał dystans do rzeczywistości. Także do spraw ostatecznych. Ale tak zawsze, pamiętam, żartował, jak rozmawialiśmy, że chciałby mieć na grobie napisane, tutaj leży wiecznie Świeży. Niedawno dowiedziałem się od Magdy, czyli żony, że na jego grobie rzeczywiście będzie to napisane. Dla mnie to jest po prostu niesamowita informacja, ponieważ to świadczy o tym, że właśnie to, co przekazał, to bądź zawsze świeży, bądź zawsze o jeden krok do przodu. Nie zamykaj się w jakichś tam własnych łatwościach, bo zrobienie sobie pewnego stylu i uprawianie tego stylu dla mnie jest pewnego rodzaju łatwością. Waldek, mimo że ten styl miał, to jednak cały czas walczył z materią, próbował to inaczej zrobić. Waldemar Świeży zmarł 27 listopada 2013 roku. Miał 82 lata. Postać tego wybitnego polskiego plakacisty przypomniał państwu Jan Niebudek. To jest Trójka, audycja poranna. 18 minut po godzinie 9. Well, some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. Whoa, but I know time. I'm in a New York state of mind. Oh, oh, oh. It was so easy living day by day, out of touch with the I'm in a New York. I'm in a New York state of. We're in a New York state of mind. Billy, let's go get some pizza. How about some Chinese? Oh, even better. Chyba tylko o jednym mieście można tak pięknie śpiewać. Nowy Jork. Barbara Streisand, Billy Joel. 22,5 minuty po godzinie 9. Asgair. Wiele pięknych, ale także wiele smutnych listów od Państwa dziś przychodzi, czytając momentami głos gdzieś tam więźnie w gardle, kiedy na chwilę się człowiek pochyli nad Państwa wspomnieniami, ale jest i taki list od pani Olgi. Ponad 7 lat temu, kiedy byłam w ciąży, zmarła moja mama. Miesiąc po niej tata. Dopiero teraz, po prawie 2-letniej psychoterapii, jestem w stanie się z nimi pożegnać. Dziś jadę na cmentarz powiedzieć im, że u mnie wszystko w porządku. I mam nadzieję, że dobrze wam tam gdzieś u góry, a ja z ogromną wiarą i energią zaczynam nowe życie. ranek@polskieradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać. 2273 to nasz telefon do 10. Odeszli od nas. A zapalając dziś świeczkę na grobach najbliższych, pomyślmy także choć przez chwilę o naszych wschodnich sąsiadach z Ukrainy. Mijający rok okupili oni licznymi już w setki nowymi mogiłami. Nie posiadając zaufania od narodu, z naruszeniem prawa i konstytucji, politycy opozycji, uciekając się do przemocy, starają się przejąć władzę. Sprzeniewierzyli się zasadom demokracji, zgodnie z którymi władzę zdobywa się nie na ulicach i placach, a na drodze wyborów. Naruszający prawo powinni stanąć przed sądem i ponieść karę. I to nie jest moja zachcianka, a obowiązek gwaranta konstytucji, by doprowadzić do spokoju w kraju. Gdy Wiktor Janukowycz mówił te słowa po pierwszych zamieszkach w Kijowie, nikt nie przypuszczał, że do porządku doprowadzał będzie w krwawy sposób. Nikt nie przypuszczał, że w Kijowie rozlegną się... On upadł i nie wstał. Oni zabili tego człowieka. To były rany postrzałowe. Uciekałem, przewróciłem się, a na mnie padali martwi ludzie. Ludzie tam na mnie leżeli. Metalowe tarcze zabrane Berkutowi miały osłaniać tych, którzy zbierali rannych, ale okazały się za cienkie. Kule łatwo je przebijały. Bardzo wielu jest rannych, ciągle kogoś przynoszą i niestety przynoszą też trupy. Głównie są to postrzały głowy. Dziś na ulicy Instytuckiej panuje cisza. Cisza na ulicy w samym centrum miasta. Tu się czas zatrzymał. Zginęli ludzie. O, ten miał 19 lat. Młodzi chłopcy. Tyle dni już minęło, miesięcy, i tego nie można zapomnieć. To zabyć nie za. Mamkoż moja, nie lajmeni. Mamkoż moja, nie lajmeni. Każdy, kto przechodzi Instytucką, choćby nie wiem, jak się śpieszył, to zwalnia i przygląda się rzędowi fotografii ustawionych na murku wzdłuż chodnika. No a zaraz tam jakie kaliki, bez nich. A ilu jeszcze kalekami zostało, bez rąk, bez nóg. Nie można sobie wyobrazić, ile to nieszczęścia. Żałka ludzi. Żal ludzi. Żałka ludzi. Sam nie znaju, de bohinu. Sam nie... Żalko Ukrainy. Żal tylko naszej Ukrainy, bo to się jeszcze przecież nie skończyło. Może się ono nie zakończy. Ofiary konfliktu ukraińskiego wspominał Ernest Zozuń. To jest Trójka, audycja poranna. Za 28,5 minuty, godzina 10.

Ludzie kultury, ludzie sztuki, nauki, polityki, ale także sportu. Dziś wspominamy ich wszystkich w audycji porannej i tak będzie przez cały dzień. Proszę zostać z nami. Teraz Gerard Cieślik. Odeszli od nas. Był najwybitniejszym polskim piłkarzem lat 50. Do końca życia przychodził na mecze ukochanego Ruchu Chorzów, klubu, w którym spędził całą swoją karierę. Zmarł rok temu, 3 listopada w Chorzowie. Swoimi osiągnięciami zasłynął nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce. To on strzelił 2 gole reprezentacji Związku Radzieckiego w pamiętnym meczu na Stadionie Śląskim i to było jedno z najsłynniejszych spotkań w historii naszego futbolu. Co ciekawe, Cieślik dostał powołanie na ten mecz w ostatniej chwili, o czym opowiadał w filmie Życie z piłką. W domu przy kolacji przyjechał trener Cebula, a w radiu słyszałem z żoną, że dodatkowo został powołany Gerard Cieślik. Mówię, no to chyba jest 2 takich Cieślików. Ale przyszedł Cebula i mówi: Gerard, natychmiast jechać trzeba do zgrupowania, bo kapitan Rajman cię dodatkowo wzywa. Ja mówię: wiesz co, Ewalie, nigdy nie weź, ale muszę rano iść do roboty. Na szychta, no to nie ma inaczej, bo maszyna będzie wolna, szef nie będzie nie wiedział. Poszedłem do roboty o 6 rano normalnie. Szef też przez radio się dowiedział. Mówi: co pan tu robi? Ja mówię: panie szefie, pierwsze to jest to, że muszę pracować, a to jest jedne. A drugie, no, przyszedłem powiedzieć i teraz mogę iść, bo pan wie, że jestem dodatkowo powołany. 43. minuta gry. Piłkę dostaje Lentner, bierze Cieślik, strzela, gol! 1-0 dla Polski! Główka Cieślika, znów gol! Polska prowadzi 2-0! Nikt w najśmielszych marzeniach nie przewidywał takiego sukcesu. To był taki mecz, że po prostu na nas nikt nie stawiał, że Związek Radziecki wtedy miał rzeczywiście silny zespół. Lucjan Bryszczy, były piłkarz reprezentacji Polski. Nikt nie liczy, że my jesteśmy w stanie po prostu to wygrać. Jednak 100 tysięcy ludzi na Śląskim wtedy. Była to, rzeczywiście było to wielkie przeżycie wygrać przy tyle publiczności, także to akurat mi się udało, takie 2 asysty Cieślik wykorzystał. jeden z większych sukcesów. No. Gerard Cieślik to jest swego rodzaju symbol. Antoni Piechniczek, były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Był on wybitnym piłkarzem, wspaniałym człowiekiem, dobrym trenerem, ale przede wszystkim naprawdę takim człowiekiem, który jak rzadko kto całą swoją piłkarską karierę związał z jednym klubem, z Ruchem Morzów. Legia go chciała, Centralny Wojskowy Klub Sportowy, który w latach 50. ściągał do wojska wszystkich najlepszych piłkarzy w Polsce. Stefan Szczepłek, dziennikarz Rzeczpospolitej. No i z Cieślikiem się nie udało. On był na tyle popularny, że Śląsk zagroził strajkami, jeśli Cieślik odejdzie do Warszawy. I w tym sprawa się oparła o przodownika pracy socjalistycznej Wiktora Markiewkę, który poszedł z interwencją do wojewody śląskiego generała Aleksandra Zawadzkiego. W to wszystko był zaangażowany marszałek Polski Konstanty Rokossowski. Także po prostu tak to wtedy wyglądało. W domu mówili, że już kopałem w poduszkę. Także jakoś to było wyszło. No kto by nie chciał kopać, jak w Hajdukach Wielkich był Ruch, który przed wojną pięciokrotnie zdobył Mistrzostwo Polski. A ja mieszkałem 100 metrów od boiska. Bo wiadomo, że dla mnie Ruch to jest, powiedzmy, życie. Pamiętać mogą tylko kibice, chciałoby się dodać. A to wspomnienie przygotował Michał Gąsiorowski. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me. That's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though love's floating away. Just say you love me just for today. And don't give me time, 'cause that's not the same. Want to feel burning flames when you say my to feel passion flow into my bones like blood through my veins. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you Jessie Ware. W trójce w audycji porannej za 13 minut, godzina 10. Bardzo piękna rzecz, która co roku się u Państwa też właśnie pojawia. Apel, by zapalić znicz, świeczkę, zatrzymać się na chwilę przy tych grobach, przy których nikt dziś nie był i pewnie nie będzie. Być może nie mają już tu nikogo bliskiego na ziemi, ale trzeba pamiętać o nich. Obiecałem Państwu, że przeczytam te listy, które przychodzą, zwłaszcza osoba, których może nie znamy, albo znali tylko niektórzy. Agnieszka prowadziła setki wycieczek i pielgrzymek. Nam towarzyszyła w najważniejszej podróży życia. Sama pojechała w góry Tybetu i tam została tak niedawno. Mówiła, że to podróż jej życia. Pożegnaliśmy ją w czwartek. Dziś mogę powiedzieć, że to niezwykłe szczęście, że mogliśmy ją spotkać na swej drodze, taką ciepłą, życzliwą ludziom, życiu i światu. Będzie nam towarzyszyła w każdej drodze, napisała pani Grażyna. Za 9 minut 10. Odeszli od nas. Jego twarz znają widzowie kina na całym świecie. 11 sierpnia tego roku w wieku 63 lat odszedł od nas Robin Williams. Aktor, komik, ale także autor scenariuszy i reżyser. W swojej długiej karierze zagrał w ponad 60 filmach fabularnych i wielu serialach. Był laureatem 4 Złotych Globów. Czterokrotnie też nominowany do Oscara. Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej otrzymał ostatecznie w 1998 roku za najlepszą rolę drugoplanową w filmie Buntownik z wyboru. Odejście Robina Williamsa było dla mnie stratą dużą i szokującą o tyle, że te role kinowe, z których go najbardziej zapamiętałem, w których go najmocniej ceniłem, to były role postaci takiego mentora życiowego, mędrca, człowieka, który miał w sobie mnóstwo ciepła i był dla innych bohaterów tych filmów drogowskazem, więc to tylko potwierdza, że był znakomitym aktorem, ale rzeczywiście jego życie odbiegało znacząco od wzorca ekranowego, jak to zresztą bywa w przypadku wielu komików. Ja go najbardziej z takiej pozycji mentora, takiego mędrca pełnego ciepła zapamiętałem z filmu Buntownik z wyboru. Natomiast była jeszcze druga twarz Robina Williamsa, którą bardzo ceniłem, jego kolejne wcielenie artystyczne, czyli znakomity komik estradowy. Trochę to odbiegało od wizerunku ekranowego, wskazywało też na wszechstronność i talent Williamsa, bo te dowcipy sceniczne jego były bardzo sarkastyczne, wskazywały na jego orientację w kwestiach politycznych, społecznych. No i bywały bardzo dosadne. Pamiętam chyba mój ulubiony taki dowcip z jego słynnego show Madison Square Garden w Nowym Jorku jeszcze za czasów kadencji George'a Busha, kiedy Williams mówi, że wszystko w porządku, ale jak to jest, że naszym prezydentem okazał się facet, który machał do Stevie'ego Wondera. To jest próbka talentu komicznego Williamsa, takiego, który odpowiadał mi najbardziej. Całe dzieciństwo przeżyłam w latach 90. i akurat Robin Williams był jednym z tych aktorów, którzy przez całe to dzieciństwo mi towarzyszyli, bo zarówno Hook Stevena Spielberga, jak później Pani Doubtfire, to były takie filmy, z którymi jako mała dziewczynka miałam nieustanny kontakt. Hooka akurat wypożyczałam co chwilę z wypożyczalni i kochałam ten film jako dziecko. Ale to się nie skończyło, jak już weszłam w wiek nastoletni, to nagle Świat według Garpa i później Buntownik z wyboru, to były takie filmy, które znowu na kolejnym etapie życia mi towarzyszyły. No a dzisiaj, jako że prowadzę zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim, to z kolei film Stowarzyszenie Umarłych Poetów w jakimś sensie jest dla mnie bardzo negatywnym dzisiaj przykładem tego, jak można nauczać, więc znowu ten Robin Williams powraca w innej roli. No ale on jest. A od czasu, jak zaczęłam interesować się stand-up comedy w Stanach Zjednoczonych, to znowu Robin Williams przybył ze swoim fenomenalnym show Weapons of Self-Destruction, czyli broń autozniszczenia, gdzie on też rozlicza się z tym wszystkim, z czym dzisiaj się po jego samobójczej śmierci zderzamy, czyli z nałogiem, ze swoim cierpieniem, ze swoimi wszystkimi problemami. I oglądamy to właśnie znowu w postaci komediowej, prawda? Tylko właśnie w takim bardzo specyficznym wydaniu. Także podsumowując, o Robinie Williamsie mogę powiedzieć tyle, że był ze mną zawsze. I to jest tym bardziej bolesna śmierć, bo się zastanawialiśmy ze znajomymi, dlaczego tak bardzo ta śmierć rezonuje. No jednak co jakiś czas aktor umiera, ginie, popełnia samobójstwo, ale skąd jakby ten wielki szok i to, co się działo chociażby na Facebooku po śmierci Robina Williamsa, że wszyscy wrzucali zdjęcia, wszyscy bardzo to przeżywali. I mam wrażenie właśnie, że to wynika z tego dziwnego zderzenia dwóch rejestrów, czyli postaci, która zawsze nas bawiła, która kojarzy nam się ciepło i przyjemnie, tak jak mnie z moim dzieciństwem, a nagle okazuje się, że człowiek taki właśnie, którego znamy jako gościa zawsze uśmiechniętego, no może poza bezsennością Christophera Nolana, bo to jest film, który mi przychodzi od razu do głowy jako pewne przekroczenie tego emploi, że człowiek właśnie tak wiele ma problemów i że jego droga kończy się w taki, a nie inny sposób. Robina Williamsa wspominali krytycy filmowi Kaja Klimek i Piotr Czerkawski, a wysłuchał ich Ryszard Jaźwiński. To ostatnie dziś wspomnienie w porannej audycji, ale nie koniec wspomnień. Za chwilę z Państwem będzie Marek Niedźwiecki, a my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Agnieszka Stępień i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles.